Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 dzień lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd niebawem zajmie się programem darmowych leków dla seniorów. Jego wdrożenie to kwestia tygodni. Ukraina już od 500 dni bohatersko stawia opór rosyjskiej agresji. Na koniec tego serwisu przeniesiemy się do Kartuz. Trwa tam Światowy Zjazd Kaszubów. Wydarzenie odbywa się już po raz 24. Zjazd Kaszubów to jest jeden z tych dni i z tych miejsc, gdzie możemy pogadać po nasiemu, być po prostu Kaszubami. Programem darmowych leków dla seniorów rząd zajmie się za parę dni, a po paru tygodniach program będzie wdrożony, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o tym podczas pikniku rodzinnego w miejscowości Skępe w województwie kujawsko-pomorskim. Jak tłumaczył, finansowanie programów społecznych jest możliwe m.in. dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i skutecznej walce z przestępczością finansową. Wszystkie mafie podatkowe, mafie korporacyjne, mafie VAT-owskie zostały zwalczone, bo zastosowaliśmy takie instrumenty prawne, informatyczne, że udało nam się wygrać walkę z mafiami VAT-owskimi i pieniądze przeznaczyć dla zwykłych ludzi, dla was. Darmowy program leków dla seniorów ma dotyczyć osób, które ukończyły 65 lat. Na liście ma się znaleźć około 4000 leków. Ukraińcy możą się bronić w każdy możliwy sposób, powiedział Polskim Radiu ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk. Dziś mija 500 dni rozpoczęcia przez moskiewski reżim inwazji na Ukrainę. W tym czasie, dzięki wsparciu Polski, Stanów Zjednoczonych i innych zachodnich sojuszników, Kijów wyszkolił i wyposażył armię, która od miesiąca kontratakuje, wyzwalając kolejne miejscowości okupowane przez Rosjan. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. W ocenie dziennikarza Romana Cymbaluka, im częściej moskiewski reżim bombarduje ukraińskie miasta, tym mocniej jednoczą się Ukraińcy, aby pokonać agresora. Oni nam licznie raz pokazują. Oni demonstrują ten swój antyludzki charakter i zmuszają nas, cywilów, do wspierania armii oraz do prowadzenia rozmów z naszymi przyjaciółmi, żeby nam pomogli jeszcze więcej i więcej, bo wszyscy doskonale rozumieją, że Rosja to państwo ze współczesną wersją Hitlera u steru. To jest faszystowskie społeczeństwo. To jest faszystowskie społeczeństwo. Roman Cymbaluk dodaje, że po 500 dniach wojny Ukraińcy wiedzą, iż moskiewski reżim chce zniszczyć cały naród i ukraińską kulturę, dlatego nigdy się nie poddadzą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielkimi krokami zbliża się szczyt NATO w Wilnie. Doradca prezydenta Paweł Sałek powiedział, że na miejscu będą omawiane warunki, na jakich Ukraina mogłaby wstąpić do paktu. Paweł Sałek wyjaśnił w Polskim Radiu 24, że chodzi o zaakceptowanie propozycji sojuszu. Te warunki, które są, no to przyjęcie propozycji, które mogą dać Ukrainie perspektywę w jakimś czasie wejścia w struktury obronne Paktu Północnoatlantyckiego, też przygotowanie pewnej strategii w tym zakresie, ale mamy świadomość tego, że ta przyszłość Ukrainy leży w NATO. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy podkreślił, że problemem jest to, że na Ukrainie trwa wojna, a kraj nie ma ustalonych granic. Nie wiadomo też, w jaki sposób kraje NATO będą reagować na warunki dotyczące Ukrainy. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie rozpocznie się we wtorek. Kilkanaście tysięcy osób w strojach ludowych oraz z czarno-żółtymi kaszubskimi flagami zjechało dziś do Kartuz w województwie pomorskim. W mieście trwa 24 już Światowy Zjazd Kaszubów. To święto radości z kaszubskiej tożsamości, języka i kultury, mówią uczestnicy tej wielkiej plenerowej imprezy. No, żeby dzieci wiedziały, skąd pochodzą i oni, i ich rodzice, ich dziadkowie, jaka to jest kultura, jaka to jest tradycja po prostu, a to jest to coś najpiękniejszego i przekażą to następnym pokoleniom. Pochodzę z Wycherowa i przez ostatnie 12 lat mieszkałem w Brazylii. Byłem dzisiaj na zjeździe, bardzo zadowolony, przypomniał mi karnawał w Rio. Bardzo kocham Kaszuby, kocham się spotykać tutaj z nami, z naszą kulturą, z naszym językiem. Zjazd Kaszubów to jest jeden z tych dni i z tych miejsc, gdzie możemy pogadać po nasiemu, być po prostu Kaszubami. Nie ma większego święta Chrystusa, święta radości, wspólnego biesiadowania, przeżywania tego, co nas łączy. W ramach imprezy można na przykład wysłuchać koncertów zespołów ludowych oraz popowych inspirujących się Kaszubami i wziąć udział w próbie bicia rekordów największej liczby muzyków grających jednocześnie na diabelskich skrzypcach, czy też przejechać się specjalnym pociągiem wiozącym uczestników na zjazd. A ten odbywa się co roku w innym mieście, w tym roku to Kartuzy, za rok będzie to Kościerzyna. Ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy Trójki. Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Na początek tenis. Magda Linet i Bernarda Pera awansowały do drugiej rundy debla wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka i Amerykanka pokonały w pierwszej rundzie Katarzynę Peter i Niemkę Tatianę Marię 6-3 i 6-3. Było bardzo bliskie spotkanie. Myślę, że też troszkę taka jest gra na trawie, tym bardziej w debla wszystko dzieje się dość szybko i jest dość specyficznie, więc cieszę się, że udało nam się po pierwsze wrócić z tego jednego breaka i przełamać z powrotem, a później cieszę się, że byłyśmy naprawdę bardzo solidne. Podsumowała Linet. Następnymi rywalkami Linet i Pery będą występujące z tak zwaną dziką kartą Brytyjki Nikita Baines i Maja Lamsden. Teraz żużel. Reprezentacja Polski pokonała drużynę reszty świata 48-42 w meczu towarzyskim rozegranym w Poznaniu. Dla biało-czerwonych był to sprawdzian przed drużynowym Pucharem Świata. Zabrakło pewnych miejsca w kadrze Bartosza Zmarzlika czy Macieja Janowskiego. Pod ich nieobecność liderami byli Szymon Woźniak i Przemysław Pawlicki, którzy przywieźli po 12 punktów. Trener reprezentacji Polski Rafał Dobrucki wciąż jednak nie chce zdradzić, kto pojedzie w Pucharze Świata. Ja nie chcę się tu w jakiś sposób deklarować i uważam, że stanowimy drużynę. Dzisiaj jest nas 10 i każdy z tych 10 zawodników ma takie samo prawo czuć się w tym zespole i tak to zostawię po prostu. No, tak szkoleniowiec podsumował dzisiejsze spotkanie. Warunki nie były jakieś tutaj najlepsze, dosyć wymagający tor z początku, też nie mogliśmy znaleźć ustawień. Na pewno widzę rękę troszeczkę Skóry, Adasia Skórnickiego, który jest tutaj trenerem i chłopaków tutaj poinstruował, jak przynajmniej się ten mecz zaczyna. Drużynowy Puchar Świata odbędzie się we Wrocławiu, a start 25 lipca. I jeszcze piłka nożna. Mistrzowie Polski mają nowego bramkarza. Zawodnikiem Rakowa Częstochowa został Antonis Tsiftisis. Grek został wypożyczony z opcją pierwokupu z Asterasu Tripolis. 23-latek w minionym sezonie rozegrał 7 spotkań w greckiej ekstraklasie. Przypomnę, że podopieczni Dawida Szwargi we wtorek zagrają pierwszy mecz eliminacji do Ligi Mistrzów, a ich rywalem będzie estońska Flora Tallinn. Jutro czeka nas kolejny ciepły dzień. Będzie na ogół bezchmurnie, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy przelotny deszcz, czy temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju to 25 do 29 stopni, nieco chłodniej nad morzem i na krańcach północno-wschodnich, bo od 20 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Grubo po 21 w trójce Fatboy Slim, w tym przypadku nastrój jednoczęściowy, żadne tam bikini, żeby to i owo nie wyłaziło na plaży. W trójce sobota, czyli Departament Rytmu, Maciek Załęcki realizuje, Bartek Bielecki łączy, Michał Żołądkowski prowadzi, a państwo razem z nami. I tak właśnie ma być do północy. Proszę się utrzymywać na tej naszej trójkowej fali. 227 trójek, idealne miejscówki nad polskim morzem. To? Ta miejscowość, co to kolega mówił, to Międzywodzie, to się poprawnie pisze taką kreseczką nad literą O, taką ukośną kreseczką. I to jest poprawna nazwa tej miejscowości. No proszę, proszę, to się nam tutaj kolega popisał. Czyli no świetna pora, żeby odsumować łódkę i popłynąć dalej. Teraz z Michaelem Jacksonem. Yeah.

jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok wojnę grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Serca bicie, wiosną, zimą, życie. Po 21. Trójka, Polskie Radio i Departament Rytmu za Ucha. Byłaś serca biciem, a jak jesteś, to najlepiej, to daj znać. 227 trójek. Jak rozwija się wieczór z programem trzecim? Nie wiem, może na kawie i ciachu, może na lodach, na leżaku, przy grillu, na kanapie, w ogrodzie. Gdzie i jak leci czas z programem trzecim? A może w samochodzie? To też proszę dać znać, jak i dokąd się jedzie. I niezmiennie o tych najpiękniejszych miejscówkach nad polskim morzem. Nie są to Międzyzdroje, ale żona mówi, nie mów, gdzie to jest, bo wszyscy tam przyjadą. Kiedyś były to Rowy, ale po 15 latach już jest tam tak gęsto, że aż źle, więc nie wiem gdzie, ale jest fajniejsze miejsce. Więc puste plaże, cieplutko, spokojne morze, da się znaleźć nadal. Czego państwu życzę? A dziękujemy bardzo, to tutaj z cyklu Szukajcie, a znajdziecie. Podobnie było w filmie Niebiańska plaża, ale to akurat nie było nad Bałtykiem. A jeszcze jedno, bo tutaj jest informacja od pana Krzysztofa, który napisał, że rolnicy też namiętnie słuchają trójki i tematu morza, bo każdy orze jak może. Skip, skip, skip, skip, skip, skips a beat. Only must chill out. Whistle kicks. Yeah. I can't see.